خان رکھے تو حضرات محترم صحابہ کرام نے بھی سومے اٹھان رکھنا شروع کر دیے. سومے اٹھان کسے کہتے ہیں؟ یعنی پے در پے رات دن صبح و شام کئی دن تک روزے رکھنا. رات دن صبح و شام پے در پے, رات میں بھی نہیں کھانا, دن میں بھی نہیں کھانا, صبح میں بھی نہیں کھانا, شام میں بھی نہیں کھانا, اور کئی دن تک. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزے رکھے تو صحابہ اکرام نے بھی رکھنا شروع کر دیے. جب صحابہ اکرام نے رکھے تو وہ نثار ہو گئے, کیا ہو گئے؟ کمزور ہو گئے. اور جب کمزور ہو گئے تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا, یا رسول اللہ آپ کو سومے اٹھان رکھتے ہیں, ہم نے بھی رکھنا شروع کر دیا تو ہم کمزور ہو گئے, ہم سے رکھنے ہی مل رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا ایکم, حضور نے فرمایا, ہمارے آقا نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ایکم مثلی, تمہیں کون ہے جو میری مثل ہے, تمہیں کون ہے جو میری طرح ہے, تمہیں کون ہے جو میری طرح ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ ہماری طرح ہیں یا ہم آپ کی طرح ہیں. حضرات محترم, وہاں پر صحابہ کرام موجود ہیں, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں, حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم بھی موجود ہیں, حضرت سیدنا عثمان غنی بھی موجود ہیں, حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی موجود ہیں, صحابہ حشر مبشرہ بھی موجود ہیں, اور صحابہ اکرام بھی موجود ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم آپ کی طرح ہیں, لیکن آج کل کا یہ وہابی کہتا ہے کہ ہم حضور کی طرح ہیں. جیسے ان کی آنکھیں ہیں ویسے ہماری آنکھیں ہیں, جیسے ان کے کان ہیں ویسے ہمارے کان ہیں, جیسے ان کے ہاتھ ہیں ویسے ان کے ہاتھ ہیں. ارے حضرات محترم, آپ دیکھیں کہ آج کل کا یہ کہتا ہے کہ وہ ہماری طرح ہے, اور کوئی صحابی نہیں کہتا کہ آپ ہماری طرح ہیں. پتا چلا کہ صحابی کا دور ہے وہابی کا حضرات محترم. اور حضرت نے کیا عقیدہ دیا؟ کہ صحابہ اکرام کا عقیدہ وہ عقیدہ کہ کہتے ہیں ہاتھ ہماری طرح ہے, کان ہماری طرح ہے, آنکھ ہماری طرح ہے. اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں کہ ان کی آنکھ وہ آنکھ ہے, ان کی نگاہ مبارک وہ نگاہ ہے, کہ جس طرف بجھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ ہے ہے. اور ہاتھ مبارک, دستے مبارک وہ ہاتھ ہے کہ جس طرح سب تھا غنی کر دیا موج بہرے سما حق لاکھوں طرح. حضرات محترم, کبھی کا ہے سبحان اللہ, اسلائی قرآن کے گزر کی قسم, اس کبھی کا کی حرمت. حضرات محترم, کوئی کبھی پا کے برابر نہیں ہو سکتا ہے, کوئی کبھی پا کے برابر نہیں ہو سکتا. حضرات محترم, آپ دیکھیں اور غور کریں کیسے برابر ہو سکتا ہے. کیا کسی کی قدم کھائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ کسی جو ہے مطلب جو یہ جو کہتے ہیں, جو لوگ برابری کا دعویٰ کرتے ہیں, ان کی قدم کھائی ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین, لیکن جو ہے حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سبحان اللہ خالص قرآن پاک گزر کی قدم, اس کی حرمت سلام کو سلام. مجھے اس شہر مکہ کا قسم جس میں تم جلوہ فرما ہو. سبحان اللہ, حضرات محترم آپ غور کریں اور دیکھیں کہ وہاں پر کعبہ معظمہ بھی ہے, وہاں پر حجر اسود بھی ہے, وہاں پر مقام ابراہیم بھی ہے, وہاں پر دیر زمزم بھی ہے, وہاں پر عرفات بھی ہے, مزدلفہ بھی ہے, مگر اس لیے نہیں, وہ انت احسن بحاد البلد, اس شہر مکہ کا قسم جس میں آپ جلوہ فرما. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت وطن کے اعلی حضرت شہزاد ابراہیم المہدی کے صحیح قبلہ, نعرہ تکبیر. حضرات محترم, علماء اکرام فرماتے ہیں اور شفا شریف میں موجود ہے, حضرت قاضی عیاض فرماتے ہیں سبحان اللہ, کہ اگر رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک سے لگی ہوئی خاص کی بھی کوئی تحریر کرے تو کافی. ارے کوئی برابر نہیں ہو سکتا, وہی کہتے ہیں کہ ہم ان کے برابر ہیں. ماں اللہ رب العالمین, اللہ محفوظ رکھے ہر بلا سے, خصوصاً وہابیت کی بلا سے, یہ منفیت کی بلا سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے. ارے خدا جب چھین لیتا ہے تو اپنے چھین لیتا ہے. حضرات محترم, آپ دیکھیں, ارے ساتھ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. حضور کرم سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے قدم مبارک سے جو خاک لگتے, سبحان اللہ, اے سبحان اللہ کیا پاک ہے وہ تربت و عرض نا جشن سقیم نا فدیقت بعض نا سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں کہ ہماری جو زمین کی خاک ہے سبحان اللہ یہ شفا دینے والی خاک ہے. تربت و عرض نا یشن سقیم نا فدیقت بعض نا سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں نحو آرام کے استعمال کو سارے زمانے سے استعمال کو سارے زمانے سے اٹھانے جائے تھوڑی خاص ان کے آسانے سے. حضرات محترم آپ غور کریں حضرت فرما رہے ہیں مولانا شاہی خان صاحب کہ کئی سال پہلے 1996 آیا تھا ابا کے ساتھ میں جب ابا نے جاپان پڑھ کر کے جو ہے وقت کے پرائم منسٹر کو راؤ کو روک دیا تھا. تو اس وقت میں آیا تھا ابا کے ساتھ میں تو میں نے نعمت کے بادشاہ سسٹم کو دشان گیا منشی رحمت کا قلم دان گیا تو کمبخت کے ایمان گیا وہ میں بہت زور سے پڑھتا ہوں کمبخت. تو وہ جو ہے کیا آ رہے ہیں وہ پڑھیے گا ان شاء اللہ اگر موقع ہوگا تو وہ پڑھوں گا. تو حضرات محترم آپ غور کریں اور یہ اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ انہوں نے ان اشعار میں سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سارے اونچوں سے اونچا سمجھ لیجیے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھ لیجیے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. تو حضرات محترم یہ عقیدہ سبحان اللہ صحابہ اکرام کا عقیدہ سبحان اللہ. جب صحابہ اکرام نے جب دیکھیں حضرات محترم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عرض کرتے ہیں وہ اجمل منک لم تر قط عینی وأحسن وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. يا رسول الله آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا نہیں بلکہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور وہ دیکھتی کیسے اور کوئی آنکھ دیکھتی کیسے میری آنکھ یا کوئی تیری آنکھ دیکھتی کیسے آپ جیسا حسین و جمیل جب کسی عورت نے آپ جیسا حسین و جمیل جلا ہی نہیں. یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کی گئے کہاں نہ سمجھ کو جتنا کما تشاؤ جیسا کہ آپ نے چاہا ویسا آپ کو پیدا کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم آپ دیکھیں اور غور کریں سبحان اللہ کیسے پیدا کیے گئے اور کیسے تھے میرے آقا سبحان اللہ. ابھی بتا رہے تھے کہ ایک حجاب بھی ہٹا دیا جائے تو سبحان اللہ. حضرات محترم یہ سورج کی جو ہے شعائیں اور یہ چاند کی جو ہے چاند نظر نہیں آئے گا سورج نظر نہیں آئے گا سبحان اللہ میرے آقا سبحان اللہ. یہ 70,000 حجابات دنیا میں بھیجا گیا میرے آقا 70,000 حجابات میں. سبحان اللہ اس وقت بھی عالم تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی آنکھ پر اور کوئی مبارک نگاہ مبارک پر کوئی جو ہے چہرے مبارک پر دیکھ نہیں سکتا تھا روح مطلب پورے طور پر جو ہے نگاہ ڈال نہیں سکتا تھا اتنا مبارک چہرہ سبحان اللہ. آسماں گھر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا روز چاند تصدق میں اتارا کرتا چھپ گیا چاند نواری تیرے دیدار اور اگر قابل رکھتا تو سجدہ کرتا چھپ گیا چاند نائی تیرے دیدار کتاب اور اگر سامنے رکھتا بھی تو سجدہ کرتا. ارے حضور کے تو سبحان اللہ چہرے مبارک کا کیا عالم سبحان اللہ. ارے قدم مبارک کے عالم میں عالم فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں ارے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ تلوا تیرا. ارے حضرت محترم حضرت حسن یوسف حضرت حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے سبحان اللہ. اور یہ عالم فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوٹھے زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوٹھے زنا اور انہیں انگلیاں کاٹ دی اور خبر بھی نہیں ہوئی ایسا حسن تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا. اور یہاں پر معلوم ہے کہ سبحان اللہ کہ جائیں گے سر کٹے گا، مریں گے، مارے جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، عثمان جاتے ہیں اور سر کٹاتے ہیں، وہاں کٹ گئی تھی اور یہاں کٹاتے ہیں، وہ وہاں خود رہے اور یہاں نام ہے سبحان اللہ، سر کٹاتے ہیں تیرے نام سے مزان عرب، اور یہی جو ہے الحمدللہ ہر سنی کے دل کی دھڑکن آرا حضرت کے دل میں بھی تمنا، فرماتے ہیں سر تیرے نام سے جہاں پیدا نہ کروں کیا کروں جہاں نہیں، سبحان اللہ کرو تیرے نام پہ جا پیدا نہ بس ایک جا تو جہاں پیدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں جہاں نہیں، سبحان اللہ حضرت محترم میرے نبی بے مثل و بے مثال، ہمارے نبی بے مثل و بے مثال، بے نظیر ہے ان کے جیسا کوئی نہیں، سبحان اللہ ان کے جیسا کوئی نہیں، سبحان اللہ حضرت محترم آپ غور کریں اور دیکھیں کہ جب حضور اکرم سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت جبریل امین سے کہ تم نے تو جانے کیا کیا دیکھا ہے، تمام انبیاء کرام کو دیکھا، رسولان اعظم کو دیکھا، علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، کیا تم نے ہماری ذرا بھی کسی کو دیکھا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، حضور نے جب ارشاد فرمایا حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تمام انبیاء کرام کو دیکھا، رسولان اعظم کو دیکھا، حضرت آدم صفی اللہ کو دیکھا، حضرت نوح نبی اللہ کو دیکھا، حضرت داؤد خلیفۃ اللہ کو دیکھا، حضرت ابراہیم خلیف اللہ کو دیکھا، حضرت اسماعیل خلیف اللہ کو دیکھا، حضرت عیسیٰ روح اللہ کو دیکھا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا، تمام انبیاء کرام کو دیکھا، رسولان اعظم کو دیکھا، مگر آپ بھی دیکھا کسی کو نہ دیکھا، بلکہ میں نے جو ہے النفس المشارق والمغارب، میں نے تمام جہان سنگار ڈالے، تمام مشارق اور مغارب، مشرق مغرب جنوب شمال، یہی نہیں کہ دیکھ ڈالے کنگال ڈالے، مگر آپ کے جیسا کسی کو نہ دیکھا، سبحان اللہ، آنا فرماتے ہیں یہی بولے والے چمنے جہاں کے ڈھالے، سبھی میں نے کان ڈالے، تیرے پائے کا رپایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور بندہ نبی صاحب اللہ، حضور سنہ نبی صاحب اللہ، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، اس ایک نے ایک بنایا، اور ان کے سوا ان کے جیسا کسی کو نہیں بنایا، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو، ایسے یکتا کے لیے ایسی یکتائی ہو، سبحان اللہ حضرات محترم، اور اعلیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ حضرات محترم، جو میں ناد گنگنا رہا تھا اب جو ہے اس کا دوسرا شعر آتا ہے، اعلیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ آپ دیکھیں اعلیٰ فرما رہے ہیں کہ انبیاء سے کروں عرض ہے مالک کو، کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی، تمام انبیاء کرام کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کرتے ہیں کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی، سبحان اللہ، تمام انبیاء کرام حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک، اعلیٰ نبی جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، رسولان اعظم تشریف لائے، سب کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کرتے ہیں سبحان اللہ کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی، حضرت آدم صفی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی، حضرت نوح نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی، حضرت داؤد خلیفۃ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی، حضرت ابراہیم خلیفۃ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی، حضرت اسماعیل نبی اللہ بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی، حضرت عیسیٰ روح اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی، تمام انبیاء کرام اور رسولان اعظم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہوں میں عرض کرتے ہیں کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی، تو تمام انبیاء کرام نے کیا جواب دیا، سبحان اللہ، آپ سنیے اور سبحان اللہ مسرور ہو جائے گی، اور فرحت و سرور میں ماشاء اللہ فرحت و سرور میں خوش ہو جائے گی، فرماتے ہیں اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو سبحان اللہ بیت زبان، تمام انبیاء کرام جو ہے یہ جواب دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی زبانی سنیے کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی جن کا خون کا تمہارا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. اور جو ہے آلہ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ, فرماتے ہیں آلہ رضی اللہ عنہ کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. حضرات محترم آپ دیکھیں اور غور کریں, یہ وہی شخصیت ہے کہ جب جو ہے پرائم منسٹر نے, وقت کے وزیر اعظم نے, نرسمہ راؤ نے کہا تھا کہ ہم آپ کو یہ دے دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, ہم آپ کی مسجد بنوا دیں گے, مدرسہ بنوا دیں گے, تو ہمارے والد محترم نے کہا تھا کہ پہلے جو بابری مسجد شہید ہوئی ہے وہ اس کو وہی بناؤ, ہم جب دیکھا جائے گا تمہارا نے جواب دیا تھا کہ تم کہتے ہو کہ ہم یہ دے دیں گے وہ دے دیں گے بنا کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ارے تو ہے ہمارے دادا نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ کون دیتا ہے چلے تو منہ چاہیے چلے والا ہمارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا. حضرات محترم آپ دیکھیں آج کل کئی کافر نائک کو ذاکر نائک کہا جاتا ہے, یہ کافر نائک کہتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ لڑی اقتدار کے لیے حکومت کے لیے. ارے جب غلام حسین کا ایک غلام حسین کا ہی عالم ہے امام حسین کا عالم ہے. پار کو لنکا دیا تو حضرات محترم آپ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ حضرت امام حسین جنگ لڑی اقتدار کے لیے اور حکومت کے لیے. ارے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ضرورت تھی؟ ارے حضرات محترم ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا کہ مجھے جو ہے میری بیٹی کی شادی ہے, مجھے کچھ ضرورت ہے. حضرت امام حسین نے کہا فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارا پوری زمین سونا بن گئی. امام حسین کے بارے میں کہتا ہے انہوں نے جنگ لڑی اقتدار کے لیے حکومت کے لیے, ایسے غلام علی حسین کا یہ عالم ہے کہ وہ پاوروں کو اور طاقتوں کو لڑکا دیا کرتے ہیں. جو غلام علی حسین کا یہ عالم ہے امام حسین کا عالم ہے, کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. حضرت محترم سبحان حضرت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ غم سزوں کو رضا مزدہ دیجیے کہ ہے بے قصوں کا سہارا. نبی اعظم, رسول اعظم, سرکار اعظم, سردار اعظم, مولا اعظم, حبیب اعظم, محبوب اعظم, مطلوب اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں جھوم جھوم کر بآواز بلند وہ درود شریف پڑھے جو میرے والد پتر عالم حضرت علامہ شاہ ابراہیم رضا خان جیلانی نے رحمۃ اللہ علیہ نے استفراج فرمایا, اور سرکار اعظم قطب اعظم ہم شبیہ غوث اعظم سیدنا شاہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رضوان اپنے تعویذات میں لکھا کرتے تھے اور جس کو لکھ کر دے دیا کرتے تھے اس کا بیڑا پار ہو جایا کرتا. تو حضرات محترم آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم محمد صلى عليه وسلم أنه رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم وعلى نبيه وآله أبد الطهور وكرما. الله رب محمد, الله رب ہے محمد کا صلی اللہ تعالی, جبکہ اللہ رب ساری کائنات کا, ہمارا آپ کا ان کا ان کا ساری کائنات کا رب کون ہے؟ الحمد للہ رب العالمین. سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا, ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے سورہ فاتحہ، ہر نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو ماننے والا ہے، سارے جہان والوں رب العالمین، سارے جہان والوں کا پالنے والا کون؟ لیکن کہا جا رہا اللہ رب محمد، اللہ رب ہے محمد کا، ہے وہ کس لیے؟ سبحان اللہ، وہ اس لیے کہ حضرات علیہ السلام آپ دیکھیں، کسی نے سورج کو، کسی نے چاند کو، کسی نے دریا کو، کسی نے ستاروں کو، کسی نے کسی کو معبود بنا لیا، لیکن حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورج کو تیز دیا، چاند کو چیز دیا، پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا، پتھروں سے کلمہ پڑوا دیا، انگلیوں سے چشموں کو داری فرما دیا، تو بتا دیا کہ سبحان اللہ کہ تم جو ہے کن کن کی عبادت میں لگے ہوئے ہو؟ ارے آؤ، جس کی عبادت مصطفیٰ پیارے کرتے ہیں ہے نا، اس کی عبادت، جس وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، اس کی عبادت کی طرف. تو حضرات اللہ رب محمد، اللہ رب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب ہے محمد کا، لا الہ الا اللہ کا دل ہے، اور نحن عباد محمد محمد رسول اللہ کا دل ہے، کہ محمد اللہ رب محمد، اللہ رب ہے محمد کا، تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نحن عباد محمد یہ محمد رسول اللہ کا دل ہے، کہ محمد اللہ کے رسول ہے، تو ہم محمد کے غلام ہیں، ہم محمد کے غلام ہیں، اور اس غلامی پر ہمیں ناز ہے، اللہ اس کی غلامی میں جینا اور مرنا عطا فرمائے حضرات محترم، اور ہمیں ناز ہے غلام بولا، ہم غلام ہیں محمد کے، ہم غلام ہیں محمد کے، نحن عباد محمد، ہم غلام ہیں محمد کے، اور ہمیں اس غلامی پر ناز ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی غلامی میں جینا اور مرنا عطا فرمائے حضرات محترم، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے دنیا کا امام ہوتا ہے، حضرات محترم، لا الہ الا اللہ کا دل اللہ رب محمد، اور نحن عباد محمد محمد رسول اللہ کا دل ہے، حضرات محترم آپ دیکھیں اور غور کریں کہ یہ درود شریف میں نے پڑھوا دیا، اور آپ کو ابا بھی پڑھوائیں گے انشاءاللہ، ہر جگہ پڑھواتے ہیں، کیونکہ جو ہے دادا جان پڑھواتے ہیں، اور حضور مفتی اعظم ہر دادا نہیں کھا سکتے، تو اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو یاد کر لیجیے، اور ہر وقت پڑھا دوں گی ان شاء اللہ، بیرا پار ہوگا ان شاء اللہ. تو حضرات محترم، جو مجھ سے کہا گیا تھا کہ ناشی پڑھیں، تو ان شاء اللہ میں وہ گنگنا رہا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اعلی حضرت کی جو نعتیں ہیں وہ گنگنانے کی توفیق عطا فرمائے.